שלום כולם, וברוכים הבאים לחללית. שמי יואב לנצמן, אני כותב את הבלוג מסה קריטית ומנחה את התוכנית החללית. אני מהנדס חלל במקצועי ומרצה ומדבר הרבה על כל מה שקשור לחלל. איתי בחללית נמצאים דוקטור קרן לנצמן, המפיקה שלנו. קרן, השמיעי קולך. אני לא יכולה, מכיוון שהוא לא עושה לעצמו, אני מוצא, זה עבד, שלום, אני כבר שמח שזה עבד. טוב שבאתם, כמה נחמד, תראו איך הסלון שלנו מסודר. איתנו גם, נהדר, איתנו גם יעל הילמן. יעל היא דוקטורנטית באוניברסיטת תל אביב בתחום של אסטרופיזיקה, ותכף נצליח לשחרר גם אותה מהאופסטייג'. אני לא עשיתי כלום, הפעם זה לא אשמתי, אני לא עשיתי כלום. אוקיי. היי. יאל! נמצא איתנו גם אופר מתוקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית לקוסמולוגיה. ענן. ובועז קרני, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית לתחום של פיזיקה של אנרגיות גבוהות. שלום אופר. ובועז, אנחנו לא אותו אדם, למרות שזה נראה. נכון, נכון. אני מרגישה קצת יוצא דופן, כי אני לא דוקטורנטית, ולא מאוניברסיטה העברית ולא כלום, אבל היי, לי יש כחול בשיער, מה אליכם יש? מישהו צריך להיות דוקטור, מה לנו יהיה? כבר בואו איתנו. כן. מישהו מאיתנו צריך להיות דוקטור בשביל שיקבלו את מה שאנחנו אומרים כאמת מוחלטת. ואני הסמכות, זה הקטע היפה פה, מכל הנוכחים, אני הסמכות. קשר סמכות, שמעת על זה? היום ה-16 בפברואר, 16 בפברואר 2004, ויש לנו תוכנית עמוסה מאוד, אנחנו הולכים לדבר על לייזרים, ועל רובוטים, ועל חלליות, ועל חורים שחורים, ועל מטאורים שמתפוצצים, ואם נספיק את כל זה. אבל קודם, אנחנו שאלות, נדבר או, עם צופים. רגע, שאלות, או בקשות, או רעיונות שיש לכם, אתם מוזמנים לכתוב, בדף של האירוע בפייסבוק, או בתגובות ביוטיוב. קרן, יש עוד מקום שאת מנטרת? לא, תגובות ביוטיוב לסמן בשתי כוכביות בבקשה, אם אתם רוצים תשובות של חברי הפאנל, בדף האירוע בפייסבוק נפתח כבר שרשור, אתם מתבקשים לשרשר את השאלות שלכם שם, ואל תעלבו יותר מדי אם אנחנו לא מתייחסים לשאלות שלכם, זה סביר להניח כשל של המחשב שלי. יש את מי להאשים. של המחשב החדש. לא, לא, התגובות מנותרות מהמחשב הישן, הנה הוא כאן. שלום. תעשה את הקטע שבו אתה מדבר על דברים. בסדר, אני פשוט אדבר על דברים. Do that. אני לא מוצאת את יעל דרך אגב. אין לי יעל, ואני לא עשיתי לה אייג'קט, אז זה לא אשמתי מה שקורה פה. בסדר. לא שומעים אותי? שומעים אותך, אך לא רואים אותך. תוציא את הקאמרה. נכון, יש את ליד ה... בינתיים אני אתחיל את האייטם הראשון. שזה עדכון מהירח. אתם הייתם איתנו במתח של מה הולך לקרות עם הרובר הסיני יוטו, שנקרא על שם ארנב הירקן מהגדה הסינית, שנמצא על הירח. הסינים הנחיתו שם את הנחתת שלהם צ'אנגה 3, שהורידה את הרובר יוטו בדצמבר. אחרי 37 שנה ששום דבר לא נחת על הירח, אז אנחנו מאוד מכבדים את ההישג הזה, ובגלל התנאים הקשים על הירח, אחרי שהרובר נכנס ללילה השני, התברר שיש איזושהי תקלה שמנעה ממנו להיסגר מחדש בשביל שהוא יוכל לעמוד בקור של הלילה בין ה-14 יום של הירח. כבר הייתה אפילו הודעה רשמית של התקשורת הסינית, שהיא למעשה תקשורת של דבר הממשלה הסינית, על כך שהרובר עבד ואי אפשר יותר להציל אותו, אבל למרות זאת, אחר כך הם הודו בזה שבכל זאת יש אות ממנו והוא משדר משהו. אנחנו לא בדיוק יודעים מה המצב שלו, אנחנו כן יודעים שהוא משדר, ורק לגבי כל מי שחשדן ומטיל ספק בהודעות של הממשלה הסינית, אולי זה לא מופרך לגמרי לחשוד בזה, אז יש גם קבוצות של חובבי רדיו, אפשר לקרוא לזה, למרות שזה אנשים עם ציוד די יקר ומתוחכם, שמסוגלים להאזין לכל מה שמשודר מהירח, ולכל מה שמשודר אל הירח וחוזר כהד מהירח, אז יש אישור גם של קבוצות לא רשמיות, לא ממשלתיות, לזה שיוטו משדר. כך שאנחנו יודעים שהוא שרד את הלילה השני שלו ונכנס ליום השלישי. אני מניח שמה שהחובבי רדיו האלה קולטים זה לא את התשדורת של יוטו עצמו, אלא את התשדורת של הנחתת לכדור הארץ. אני לא לגמרי יודע, אני חושב שהם כן מקבלים את השידורים של יוטו עצמו, כי הנחתת עצמה בריאה ומשדרת כל הזמן. כן, אבל אני חושב שיוטו מתקשר רק עם הנחתת, הוא לא מתקשר ישירות עם כדור הארץ, או שכן. נכון, אבל זה לא אומר שהתקשורת שלו לא מתפזרת לעוד כיוונים. כן, יש חמישה, הנחתי. למעשה, עצם זה שהוא נתקע במצב חצי מקופל, אז לא בטוח שהוא נפרס מחדש, ולכן אני לא חושב שהוא משדר תקשורת כיוונית לאן שהוא, אלא תקשורת אומני, תקשורת לכל כיוון. ואז אפשר לקלוט את זה גם ישירות בכדור הארץ. אבל מה שהם קלטו זה שידור של יוטו, ולא של הנחתת צ'אנגי 3. אוקיי, מה שמוכיח שהוא באמת חי, שזה ממש ממש מגניב. ולכל מי שכתב תגובות בסגנון Made in China וכאלה, אז אין שום... In your face! אין שום סיבה לזלזל, זה להחזיק מעמד את הלילה הירחי, גם לא כל חללית אמריקאית או רוסית שנחתה שם לפני 40 שנה הצליחה לעמוד בזה. זה אתגר מאוד מאוד מאוד מורכב, וזה שהוא בכלל הצליח לשרוד את זה, גם אם הוא לא יכול יותר לנסוע או לעשות דברים אחרים, אנחנו פשוט לא יודעים, זה הישג מאוד מאוד גדול. יש לי שאלה. את שממה, כחול בשיער. כן. ספייסל, אתם גם כן אמורים לשרוד את הלילה הירחי, לא? היי, יש יאל! מי ש... לגבי SpaceIL או שאר הקבוצות שמתחרות באתגר של לונר, של גוגל לונר אקס פרייז, מי ששורד את הלילה הירחי יכול לקבל בונוס, אוקיי? זה לא התחרות. זה נורא קשה לתכנן לזה. אוקיי? אז... ואחרי שעשינו עדכון מהירח, אנחנו נעבור לעדכון ממאדים. זה אני! זו את. זו אני! רגע. את מאדים? שנייה. אני אעלה את התמונה, בסדר? אתה תעלה את התמונות? אני שמחה שיש לי על מי לסמוך. אז אני אתחיל בלעדכן לגבי זה. זו לא התמונה הנכונה, קרן. זו תמונה של דונאט. It's funny. אוקיי, עכשיו אני אסביר עוד. היי, עופר הבין את הבדיחות שלי, שנייה אני פה בזה, זהו. אז אופורטיוניטי, הרכב שנחת על מאדים ב-2004, גילה את האבן המאוד מאוד מעניינת שאנחנו רואים מצד ימין איש, זה שכתוב עליו after, לעומת זה שיש עליו before, הוא פשוט נפל על האבן הזאת שהיא הופיעה יש מאין, ואז נאסה הודיעה פחות או יותר, היי, מצאנו משהו שאנחנו לא מבינים על מאדים, זה נורא מגניב, אנחנו לא יודעים מה זה, בואו נחקור את זה, אבל נראה לנו שזה סתם אבן, אז אולי לא נחקור את זה יותר מדי לעומק. ואז זה היה את הקטע המאוד מגניב עם בן אדם שהחליט לטבוע את נאסה, בשם רון ג'וזף, האינטליגנט, שאמר שזה לא סלע, זו בעצם פטריה מורכבת, ויש בה ציאנו-בקטריה, ויש בה כל מיני חיידקים, וזה הרמז הראשון לחיים על מאדים, ואיך נאסה מעזה בכלל לא לחקור את הדבר המרתק הזה. יואב, זה מאוד מטריד אותי שאתה מזה, גם פסיק עם לי. אתה מזין. אוקיי, תודה. ספוילר. ואז נאסה... אמרה שלא נראה לה שזה חיים חדשים על מאדים, אלא יותר חתיכה מסלע שנתקעה בגלגל של הרובר. ואז הם גם מצאו את המקום שיואב שמראה את הגלגל של הרובר, את בדיוק את הנקודה שבה הגלגל עבר והרס את הסלע, וכנראה פשוט הסלעונצ'יק הזה נדבק לו לגלגלים, ואז אחרי זה נפל ממנו, כמו שסלעים עושים, מסתבר גם על מאדים, זה לא כל כך מקורי. נשמתי. כן. והקטע, וזה נמצא במחתש אנדבר, איפה שאופורטוניטי עושה את החורף המאדימאי. דרך אגב, זה כן צורת סלע חריגה, זה לא משהו שהיה קל להבין מהו. כמו דונאט. זה ככה הם תיארו את זה. ככה הם תיארו את זה. כמו משהו עגול בהיר עם אדום באמצע. אופר הבין את הבדיחה, אופר מבין אותי. לכן ככה תואר הסלע הזה. הם קראו לו את זה. אני תוהה, יש להם גם תמונה של הלפני? של הסלע לפני שנדרס? כן, אבל לדעתי לא של הסלע לפני שהוא נדרס, אלא של... של המקום שבו הדונט נמצא לפני שהדונט... זה מבין. הוא לא היה כזה מעניין. כן, השאלה... לא, זה היה חלק מהסיפור הלא ידוע, שהם לא ראו מאיפה הסלע הגיע. לא היה להם ביפור. זה לא היה כזה... היה להם ביפור של האזור בלי הרסיס הזה, ואחר כך אם, הסלע הזה הגיע מאיפשהו... לא, את המאיפשהו אין להם את הכל. את המאיפשהו אין להם את הביפור. לפני שהסלע נתקע לו בגלגלים. מאיפה הוא ניתז. בדיוק. אז זה יש לנו רק את האחרי עם הגלגלים. אבל זה פשוט לא היה אזור מעניין. אבל עכשיו אומרים שזה דווקא נורא מעניין, מכיוון שהסלע הזה מכיל גופרית ומכיל מגנזיום, וזה דברים ששוקים במים, אז יכול להיות שהיו שם מים, אז הם עכשיו מסובבים את אופורטיונטי לחזור לשם לחקור את האזור הזה. אבל ברור לך למה, כדי לגמרי מה טבעייה. רגע, רגע, רגע, מה יעל? החומרים האלה, זה מיוחד לסלע הזה ביחס לסלעים אחרים באזור? זה מיוחד ביחס למה שהם מצאו באזור. הם פשוט לא חיפשו את זה, זה פשוט קצת יותר עמוק כנראה, זה מה שאני הבנתי. זה חשף את החלק הפנימי של הסלע, מה שהם לא ראו קודם. מה שהאופורטיוניטי באמת צריכה, זה שקיריוסיטי תבוא לשם עם הלייזר מפוצץ הסלעים שלה, והם יעבדו ביחד. שיתוף פעולה, שיתוף פעולה. אבל אחד הדברים שקיריוסיטי עושה, למרות שאני בטוח שעשו את זה גם עם האופורטיוניטי, שלפעמים רוצים לראות את ההרכב הפנימי של סלע, אז פשוט מועכים אותו עם הגלגלים. זה לא היה מכוון. לא, בסדר, במקרה הזה. תשמעו. זה עובד. מה עושה גיאולוג בשטח? הוא מכה עם פטיש על סלע ושובר אותו לשניים, נכון? הנקודה החשובה היא שכאשר הם הציגו את זה ב-8 בינואר, כשהם גילו את הסלע הלא מוכר, אז מי שהעביר את המצגת, שהוא בן אדם נורא חשוב בנאסא, ואני נורא מצטערת, אבל אני לא זוכרת את שמו, הציג את התמונות האלה שהראינו מקודם של הביפור והאפטר, רק של הסלע, והוא אמר, זה דבר מדהים, אנחנו לא יודעים מאיפה זה הגיע, אנחנו נלך לחקור את זה מיד. והוא נורא התלהב מזה שהוא לא מבין על מה זה. נראה לי שהוא היה מוכזב אם הם היו ישר עולים על זה. ככה זה עם מדענים, את יודעת. אני לא מכירה מדענים. יש שם איזה פרשן קטן שזורק סלעים. שורכן כבר על אופורטוניטי. מה יותר רגעני? דרך אגב, הבן אדם שתובע את נאסא הוא קוואקר מאוד רציני, הוא בן אדם שמפרסם עשרות מאמרים בכל מיני עיתונים הזויים של קוסמולוגיה, וקראתי גם עליו. אני עושה עכשיו את הקטע של... הלכתי לקרוא רכילות במקום להתכנן. טוב, בואו נעבור לאייטם הבא. על החללית IC3, היום נקראת אייס, ששבה הביתה, אבל אף אחד לא מחכה לה. יעל? כן, זה... זה קורא הלב בסיפור. אין מסכן. חללית עתיקה קצת, ב-1978 קראו לה ISEE, International Sun Earth Explorer, שלחו אותה בכלל, היא מצוידת עם מכשור למדידה של חלקיקים אנרגטיים ולמדוד פלזמות, כי המטרה שלה הייתה לראות מה קורה במגנטוספירה. אחרי 5 שנים שינו לה את השם, ב-83 היא קיבלה את השם ICE, כי החליטו ש-C זה Cometary, כלומר עכשיו היא International Cometary Explorer, ושלחו אותה לזנבות של שני שביטים. אז היא הייתה בג'יוקביני זינר, שהוא לא כל כך מוכר, ואחר כך בזנב של הלי, וזה היה הפעם הראשונה שבאמת שחללית נכנסה ככה לתוך הזנב של שביטים, וקיבלה מדידות נורא נחמדות שם, רק בגלל שזאת לא הייתה המטרה המקורית שלה, אז היא לא הייתה מצוידת במצלמות, אז קיבלנו רק מדידות. וזהו, ומאז היא במסלול... הליוסנטרי, סביב השמש, במסלול מאוד דומה למסלול של כדור הארץ, אבל הוא טיפה יותר מהיר. והוא רק עכשיו מצליח ככה להשיג אותנו ולחזור אלינו. התלבטו מאוד מה יקרה, אם נוכל לדבר איתו או לא נוכל לדבר איתו, וכבר לפני כמה שנים עשו איזשהו ניסיון לגבי זה, והצליחו לקלוט ממנו מידע, אבל הם ניסו עכשיו איזה סופית שאנחנו לא יכולים לתקשר איתו. אז אם יש לו מידע לשלוח לנו, אנחנו נקבל אותו, אבל לתת לו איזשהו פקודה להמשיך הלאה לעוד מדידה, לעוד איזשהו מקום, זה אי אפשר. אז הוא יעבור אותנו וימשיך בודד. זה נורא מדכא הסיפור הזה, זה כאילו החללית שהגיעה רחוק וחזרה הביתה, ואז היא לא יכולה לחזור הביתה. זה דבר... יש גם כל מיני חובבים שמנסים ליצור איזושהי התאגדות בשביל שיתארגנו ובכל זאת יצליחו לעשות איתם משהו. לקרוא לנאסה שישחררו את השיטה תקשורת איתה בקוד פתוח וכל מיני דברים כאלה. לעלות לאנדרואיד, 4.3. היו הצעות תקציביות לגבי זה, כי פשוט אם אני לא טועה ב-1999, כלומר כבר לפני 15 שנה, החליטו שכבר לא צריך את המשדרים האלה, כי לא חשבו שהוא באמת יגיע חזרה בחיים, והורידו. עכשיו העלו את השאלה לשולחן התקציבים, אם אפשר לחבר חזרה, ובגלל תקציבים לא עושים את זה, זה לא שווה להם את ההוצאות. קשה אולי לתרץ למה, מה יהיה הרווח מזה. אבל דרך אגב, חלליות ששוגרו אפילו קודם, כמו וויג'ר 1 ו-2, עדיין יש תקשורת איתם. אז איך זה שאיתה דווקא אין? זאת אומרת, מה השתנה שם? כי מתאימים את הציוד תקשורת לחללית מסוימת. זה צריך להתאים מבחינת התדרים, מבחינת תחום התדרים בכלל, מבחינת עוד כל מיני מרכיבים שמאפשרים לקלוט את זה. זה לא מספיק רק אנטנה ו... זאת אומרת, גם היום יש כל מיני סוגים של ציוד שמותאמים לחלליות שונות. אז פשוט לא הייתה שום סיבה להשאיר את זה. זה נשמע לי ממש מטופש, סליחה על זה. אבל גם להשאיר מכשיר פועל בשימוש, זה דורש תחזוקה, זה גם עולה משהו. אוקיי, אז זה לא... מי שצריך לעשות את השיקול הזה. שהאמת היא שאני לא יודע אם באמת עשו אותו, אבל יכול להיות שזה פשוט... לפני 15 שנה הם לקחו שיקול והחליטו לפרק את זה. וכן קיבלו איזושהי החלטה. The bastards! יכול להיות שהם לא ציפו בכלל שהחללית תחזיק מעמד. למעשה, לפי מה שהבנתי, ב-2008 עשו ניסוי בשביל לראות אם קולטים ממנה את איזשהו אות, יש לה ביקון שהיא משדרת. כן, זה לא הבנתי, למה הם החליטו לפרק, ואז אחרי כמה שנים החליטו לבדוק אם היא עדיין משדרת. היו עושים הפוך ומקבלים החלטות קצת בצורה אחרת. זה לא לגמרי ברור לי, אבל קודם כל היה ההבדל של כמעט 10 שנים בין לבין. אבל רגע, הנקודה היא שבזמן שהם עשו את הניסוי הזה והתברר שהיא עדיין פעילה, זה היה די מפתיע, בגלל שהיא בעצם ממשיכה לשדר את הביקון הזה בטעות. הם היו אמורים לכבות את זה. זה היה אמור לכבות, פשוט לא קבע. אבל הנקודה החשובה לגבי החללית הזאת זה שהיא תקינה. Okay, חוץ ממכשור, מכשיר אחד מדעי, יש לה עוד 12 מכשירים מדעיים תקינים, המערכות שלה כנראה עובדות. אז יכול להיות שפשוט אפשר לעשות איתה עוד שימוש. גם אם המכשירים שלהם לא הכי טובים שיש, אנחנו לא מודדים את המגנטוספירה בהרבה מקומות בו זמנית. אז אולי אפשר לעשות, זה עוד משהו. אז איזה שימוש אתה יכול לעשות, אתה לא יכול להגיד לו מה לעשות, אתה לא יכול לקרוא את הנתונים. לא, אבל הוא מודד, אולי הוא מודד אוטומטית ושולח נתונים, אז כאילו אפשר ככה על בליינד לקבל משהו, או ש... אני הבנתי שהמכשור המדעי קבוי. הם קיבלו אותה, המשימה שלה הסתיימה. הם אמרו לה, ביי ביי. זה ממש מצער. זה ממש ממש מצער. נכון. לשלוח משימת חלל, להדליק אותה. את סופרמן, אני ראיתי את הפרק הזה. אני חושב שצריכים לעשות איזשהו שיקול בין להמשיך לתחזק חללית ישנה לבין לוותר עליה ולשלוח משימות חדשות, ומשימות חדשות, אם אפשר, זה נותן לנו יותר. אני אוהבת שאתה לוקח את הצד של התאגידים המושחתים. בכל מקרה, באוגוסט היא תעבור בקרבה המקסימלית לכדור הארץ, אז כנראה שיש קצת זמן להתארגן, אם יחליטו לעשות איזשהו מעמד כזה. אפשר יהיה לראות אותה? היא מספיק קרובה בשביל שאפשר יהיה לראות? לא, לא, לא, לא. גם אין לה שום... הלוויינים שאנחנו כן רואים זה כאלה שיש להם פאנלים סולאריים גדולים, וכאלה, אני אחזיר לו תמונה שלה, כך היא נראית. אין לה שום דבר שיחזיר אור. אז לא נראה לי. טוב, אחרי העדכונים האלה נעבור לעדכון חלל עמוק. אופר? אני רוצה רגע לציין שאני מאוד גאה בך, אבל איך שאתה מנהל את הזמנים, וכל החי, תמשיך ככה. עשינו בינינו הסכם, ואתה עומד בו. אני לומד במסתדל. אני מאוד גאה בך. כן, אז עדכון חלל עמוק. האמת שזה לא רק חלל עמוק, זה חלל עמוק מאוד. מאוד. כי אנחנו מדברים על... אוקיי, מה שקורה זה שיש קבוצה של גלקסיות שרואים במה שנקרא Redshift 2, שזה בערך, גלקסיות נמצאות בערך במרחק של 10 מיליארד שנות אור מאיתנו, שזה אומר שהם רואים אותן בערך לפני 10 מיליארד שנים. המרחק בעצם הוא לא 10 מיליארד שנות אור, יש זה, אבל אנחנו רואים אותן בערך לפני 10 מיליארד שנים. והעניין הוא שהגלקסיות המסיביות ביותר שאנחנו רואים שם, כמעט חצי מהן, הן כבר נראות זקנות ומתות. שזה מאוד מפתיע, כי היקום היה יחסית צעיר בתקופה הזו, ולא כל כך ברור איך הן הגיעו להיות כאלה. יש להן כמה אלמנטים שמאוד מייחדים אותן. א', זה שהן מאוד מסיביות יחסית, הן כבר במסה הכי גדולה שאנחנו מכירים לגלקסיות היום. וכל המסה הזו מרוכזת באזור מאוד קטן, הרבה הרבה יותר קטן מאשר מה שאנחנו מכירים היום לגלקסיות. וכל הדבר הזה ביחד מעיד על זה שהן כנראה נוצרו בערך בין מיליארד לשני מיליארד שנה לפני כן, ושנוצרו בפרץ קצר ואינטנסיבי של יצירת כוכבים. זאת אומרת, הם נוצרו בזמן מאוד מאוד קצר. ועד היום לא ממש היה ברור איך דבר כזה יכול לקרות, ואיזה גלקסיות יכולות להיות גלקסיית האם של גלקסיות כאלה, כלומר איזה גלקסיות יכולות להיות השלב האבולוציוני המוקדם יותר. צריך לזכור שאנחנו מסתכלים על גלקסיות, ואנחנו מדברים על אבולוציה של גלקסיות, אנחנו לא יכולים להסתכל על הגלקסיה ולראות את האבולוציה שלה. האבולוציה של גלקסיה זה דבר שקורה במאות מיליונים ובמיליארדים של שנים. אז אנחנו רואים, מה שנקרא, המון המון תמונות מכל מיני זמנים של גלקסיות שונות. ואז פשוט מתוך סטטיסטיקה אנחנו מסיקים לגבי הגלקסיות האלה. אז לא היה באמת ברור איזה קבוצה של גלקסיות כן יכולה להיות הגלקסיות שיצרו אותן. עד שעכשיו קבוצה של חוקרים העלתה את הרעיון שזה בעצם קבוצה של גלקסיות שנקראת sub-millimeter galaxies, זה גלקסיות תת-מילימטר, זה גלקסיות שנצפות באורכי גל שהם קצת קצרים ממילימטר, פשוט בגלל שהן מאוד מוקדמות והן מלאות באבק, ולכן האורכי גל שאפשר לקלוט מהן הן רק אורכי גל של מתחת למילימטר, כי כל השאר פשוט נבלע באבק, והגלקסיות המוקדמות האלה מראות סימנים שהן עוברות מיזוג מאוד מאוד חזק. כלומר, הן עוברות בעצם שתי גלקסיות בערך באותה מסה שמשתלבות, שמתמזגות אחת לשנייה, ולשתי הגלקסיות האלה יש הרבה מאוד גז. ומה שדבר כזה עושה זה שהגז ששתי הגלקסיות פשוט נדחס למרכז, ובתוך המרכז, בכלל שהוא נעשה כבר מאוד דחוס, הוא יוצר המון המון כוכבים בבת אחת. ובנוסף לזה, גם המון גז נופל על החור השחור שבמרכז הגלקסיה, שזה הופך אותו לגרעין פעיל של גלקסיה, מה שנקרא, שזה אומר שהוא פתאום מתחיל לפלוט המון אנרגיה. אז יש יצירה של כוכבים, וקצת אחרי זה פתאום יש המון המון אנרגיה שנפלטת מהמרכז, והאנרגיה הזאת פשוט מעיפה את הגז מהגלקסיה, ומפסיקה את יצירת הכוכבים. אז זה בדיוק מתאים למה שמצפים, בשביל ליצור את הגלקסיות שלפני 10 מיליארד שנה. וזה מאוד מגניב, כי זה באמת שלב אבולוציוני שעד היום לא באמת ידענו איך לטפל בו. אז רגע, משהו שרואים אותו בכל כיוון? כן, למיטב ידיעתי כן. כלומר זה... כן, כן. למה אתה שם כבר אז כנות, ואז איך הם זה אחת הבעיות, הן נורא זק... לא, אוי. אנחנו רואים אותן לפני 10 מיליארד שנה. כבר אז הן מראות סימנים של זקנה של גלקסיות. זה לא אומר ש... זקנה של גלקסיות לא אומר שום דבר לגבי הגיל שלהן. בהכרח זה אומר משהו על הצורה שלהן. זה אומר שהן לא גלקסיות ספירליות כמו שביל החלב. זה אומר שהן גלקסיות אליפטיות, הן גלקסיות יחסית חסרות צורה, מין גוש כזה, שזה בדרך כלל מה שקורה אחרי שאחר הרבה זמן, שגלקסיות מתנגשות בגלקסיות אחרות ומתמזגות, וזה מערבל אותן והופך אותן מגלקסיות יפות וספירליות, כמו שאתם מכירים, לגלקסיות חסרות צורה כאלה. אבל גם יוצר הרבה כוכבים בדרך. זה טוב או רע? זה יכול ליצור הרבה כוכבים, זה תלוי איך, באיזה שלב הם מתנגשות, זה תלוי כמה גז יש בהן, יש המון המון פרמטרים שנכנסים לעניין. רגע. כן, יעל מנסה להגיד את זה, לא שומעים אותה. זה לא צריך לגרום גם לכוכבים גדולים יותר, אם זה כל כך צפוף וכל כך התנגשות כל כך רצינית, זה לא אמור להיות דווקא כוכבים גם מסיביים מאוד? לא בהכרח, כי אל תשכח שאנחנו מדברים פה על... סקאלה עצומה, כלומר, גם אם זה מאוד צפוף ביחס לגלקסיות אחרות, זה עדיין כמה וכמה סדרי גודל מעל מה שאנחנו מדברים בכוכבים. אז עדיין יהיה לך שם אזורים שהם צפופים יותר וצפופים פחות, ויהיה לך שם כוכבים גדולים יותר וכוכבים גדולים פחות. אני לא יודע אם באמת במרחקים כאלה אפשר להבדיל ולראות איזה גודל של כוכבים אנחנו רואים. בעיקר מה שאנחנו רואים זה את האור הכללי שמגיע מהגלקסיה. לא, חשבתי בכיוון הזה, כי אם הם גדולים יותר, הם מתים יותר מהר, וזה יכול גם להסביר את ה... זה גם נכון, יש כנראה גם עניין של סופרנובות, אבל לא ראיתי אינדיקציה שזה העניין. מדברים בעיקר על, על משוב מהחור שחור של מרכז הגלקסיה. אז בעצם, אם אני מבינה נכון, מצאנו אזור שבו יש שתי גלקסיות שנופלות, עושות ככה אחת לשנייה עכשיו, עכשיו, לפני 10 מיליון שנים, או מיליארד, או מספר דמיוני אחר. כן, אוקיי, כולכם כאלה חכמים, הבנתי, יופי. הרבה זמן, לפני הרבה זמן. אבל רק את דוקטור, קרן. כן, אבל אצלנו אין מספרים של 10 מיליארד שנה. או מיליון, לצורך העניין, זה באמת מעניין אותנו. למה, כמה חיידקים יש ביוגורט, לא 10 מיליארד? אבל לא בשנים, יעל, לא בשנים, יש לך יוגורט שהוא בין 10 מיליארד שנה. את הסברת לי שרופאים לא מתעניינים ביחידות הנדסיות. אפשר להמשיך? אני מנסה להבין את מה שאופר דיבר עליו, כי זה נשמע לי מעניין ולא עקבתי אחרי הכל. אז יש לנו שתי גלקסיות שנפלו אחת לתחת השנייה, ובגלל שהן בצורת ג'מחץ', אז אנחנו מניחים שהן מאוד זקנות, או היו זקנות, היום הן כבר משהו אחר, שאנחנו לא נדע ב10 מיליארד השנים הקרובות, מה קרה להן היום. ויש שם המון כוכבים כאילו, ויש שם המון חומר שנפלט עכשיו מהחור השחור שבמרכז שתי, כן? כי הם כזה עניין נורא אגרסיבי? אז זה לא בדיוק, אני אחזור שוב פעם על זה, כנראה שלא הסברתי את זה ברור. לא, אתה יכול להניח שאני שם לו. יש לנו שתי אוכלוסיות של גלקסיות. אחת היא בערך בת 10 מיליארד שנים, זה האוכלוסייה, בואי נקרא לה גלקסיות א', והן מה שעוררו את השאלה, כי מצאו אותן וראו שהרבה מהגלקסיות המסיביות שמה, הן כבר מנופחות וגדולות, הכוכבים מאוד מאוד צפופים, האזור שיש בו כוכבים מאוד מאוד צפוף, וזה לא מתאים למה שידענו עד היום. ולא ברור איך הן נוצרו בזמן הקצר יחסית מאז תחילת היקום עד לאותו זמן, כי בתהליכים הרגילים שהכרנו זה לא היה אמור לראות ככה, לא אמור להיות כל כך מסיביות ובטח לא כבר בלי יצירת כוכבים. ואז מצאו אוכלוסייה אחרת של כוכבים, אוכלוסייה 2, של גלקסיות, סליחה, אוכלוסייה 2, שהן עוד יותר זקנות מאלה, הן כבר בנות 11-12 מיליארד שנה, שהן יכולות להיות האימא והאבא של הגלקסיות שאנחנו רואים של אוכלוסייה א', והן אלה שמתנגשות אחת בשנייה. והן, אחרי שהן מתנגשות, באמת הגז נופל לחור השחור, מפסיק את יצירת הכוכבים, ואז אחרי מיליארד או שני מיליארד שנה, אנחנו נותרים גלקסיה שנראית כמו הגלקסיה שאנחנו רואים באוכלוסייה א'. ואיזה סוג של גלקסיה אנחנו? אנחנו גלקסיה שונה מאוד, אנחנו גלקסיה ספירלית, שזו גלקסיה מאוד מסודרת יחסית, בדרך כלל גם במסות קצת יותר קטנות, למרות שהמסות גלקסיה גדולה יחסית, יש לנו זרועות ספירליות, שזה דבר שנוצר בדרך כלל בספיחה שקטה של גז, כלומר, גז שנופל לאט לאט, ולא כגלקסיה הגדולה שמתנגשת בנו. אני תמיד הייתי בטוחה שזה נוצר בגלל הסיבוב. אני מרגישה לא רציתי שעה עכשיו, אבל זה נראה כאילו... זה קשור לסיבוב. זה קשור לסיבוב, אבל זה לא יכול, כלומר, אבל זה לא נשאר אחרי שיש התנגשויות חזקות. כי זה פשוט, זה מתעופף לכל מקום. אבל אנחנו עדיין לא עברנו התנגשויות חזקות, או עברנו מעט מאוד התנגשויות חזקות, כי אחרת לא היינו שומרים על המבנה הזה. בדיוק. אז איפה, אז סוג א' וסוג ב' זה סוג אחר לגמרי מהגלקסיות שאנחנו חלק מהן? מהסוג שלנו? שונה מאוד, כן. אנחנו כאילו האיש הכחול. לצורך העניין, כן. בין האיש האדום. אז דיברנו הרבה על דברים שקרו בראשית הזמן ודברים כאלה, וזה מביא אותנו לנושא הבא של מסע בזמן. בוא, בבקשה. כן. אז באמת מסע בזמן זה נושא ש... הוא נושא מרתק, ומדי פעם באים אל פיזיקאים ושואלים אותם, רגע, אפשר בכלל? אז לפני כמה שנים, פרופסור מהטכניון, פרופסור בשם עמוס אורי, עשה איזושהי עבודה והראה שהתורה הפיזיקלית שמטפלת בזמן, שהיא אותה תורה פיזיקלית שמטפלת בחלל, ובגלל זה אנחנו בתוכנית הזו מדברים גם על זמן, לא אוסרת על מסע בזמן, ואם נהיה טיפה יותר טכניים, היא לא אוסרת על משהו שנקרא closed time-like curve, עקום סגור דמוי זמן, שזה בעצם מסלול במרחב ובזמן שהוא, אני אגיד את זה אחרת, מסלול בזמן שהוא סגור, שחוזר לנקודת ההתחלה שלו. שנייה, אני כבר רגילה אליך, אתה תמיד מסביר דברים שהם נשמעים לי נורא ברורים, ואז אתה מגיע לסוף, ואני לא הבנתי איפה הייתה נקודת ההתחלה. אז שנייה, כשאתה מדבר על מסלול סגור בזמן, זה כמו כאילו time loop כאילו? שום דבר לא יוצא החוצה? זה תמיד מסתובב באותו אזור? לא. זה בגלל ש... לא בגלל שזה משהו שאפשר לצאת ממנו. זאת אומרת, אני יכול להיכנס ללופ הזה, ואני יכול לצאת ממנו. זאת אומרת, כן, אם יש לי לופ שעובר גם דרך אתמול, אני יכול להיכנס עכשיו ללופ הזה, להגיע לאתמול, ואז לצאת מהלופ ולנהל את ענייניי כרגיל רק אתמול. ממש מסע בזמן. כאילו שיש לנו חוץ שפה ושם יש לו קשרים, אז אני יכולה לחזור אחורה, להיכנס לקשר ולקפוץ אחורני, לאן שאני רוצה בעצם, אם אני מוצאת את הקשר הנכון. זה את מתארת תוכנית טלוויזיה משנות ה-90. סוג של. אני מנסה, אני מצטער, זה הידע שלי בביטחון שלי. לא, אני מנסה, אני באמת מנסה להבין למה, איפלנו את יעל על הרצפה, זה קצת עצום. לא, אבל... לא אותי רק המצלמה הנהדרת שלי. שנייה, אני באמת מנסה להבין מה זה אומר ה-closed loops הזה, שאם אתה מוצא את זה, אתה יכול להיכנס לזה? כמו ברכבת הרים? מה? איך זה בדיוק עובד? אני לא יודע, לא מצאתי אחת. לא, אבל אתה, עקרונית, מה שאמור להיות זה שאתה מסוגל להיכנס לתוך אזור כזה, ולצאת ממנו בנקודת זמן אחרת, שיכולה להיות בעבר שלך, וזה לא שיש תחנות, זאת אומרת, אתה תצטרך לעשות משהו בשביל לצאת, אבל זה לא שיש כמו רכבת שאני יכול לרדת רק בתחנה הזו, או בתחנה הזו, או בתחנה הזו. אני יכול לצאת מהקרב הזה עקרונית, מתי שאני רוצה, אם יש לי את היכולת המתאימה. אוקיי, אני מרשה לך להמשיך. תודה. אז זו הייתה מלפני כמה שנים, אני לא זוכר בדיוק, לדעתי תחילת שנות ה-2000, עבודה של עמוס אורי, מהטכניון, ולאחרונה, המון שמחה, כי זה אומר שלכאורה אפשר לעשות מסע בזמן, כי התורה לא אוסרת על זה, ואז לאחרונה פיזיקאי בשם קרסניקוב, אס קרסניקוב מסנט פטרסבורג, בא לבאס אותנו. כי בעצם מה שהוא אומר זה שבעוד שאותם לולאות זמן יכולות להתקיים ביקום באופן ספונטני, אנחנו כבני אדם לא יכולים לייצר כאלה. זאת אומרת, אנחנו נצטרך לשבת ולקוות ולחכות שאחת תיפול עלינו אם נרצה לעשות מסע בזמן, אבל אנחנו ממש לבנות מכונת זמן כזו לא יכולים. למה אנחנו לא יכולים? בגלל ש... בעצם בגלל שאנחנו יכולים להשפיע רק על הסביבה הקרובה שלנו. ובשביל ליצור לולאה כזו, אנחנו בעצם צריכים להשפיע על משהו שהוא מעבר לסביבה הקרובה שלנו, בגדול על, על, על כל היקום, או על חלק מאוד גדול ממנו, ואז לא משנה מה אנחנו נעשה בסביבה הקרובה שלנו, ההתפתחות של היקום לא בהכרח תהיה כזו שתוביל לקיום של לופ כזה. רגע, רגע. כן. לפני רגע אמרת שיש לולאות כאלה בכל מיני מקומות ביקום. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. תיאורטית. מה שאמרתי זה שהתורה לא אוסרת על קיום של לולאות כאלה. אוקיי, תיאורטית יכול להיות שיש לולאות כאלה בכל מקום ביקום. נכון. אז אם יש לי... לא בכל מקום, באיזשהו מקום. אז אם יש לי לופ דיטקטור, אני יכולה למצוא את הלופים האלה. בהנחה שיש כאלה בסביבה שלך. אוקיי, בהנחה, ברור שאם הם לא נמצאים, אני לא אוכל למצוא אותם, אוקיי? ללא ספק. נניח שיש, אם יש לך לופ דיטקטור, תוכלי למצוא אחת כזו. יפה, אז למה אני צריכה להשפיע על רוב היקום רק כדי למצוא אותם? רגע, יש לך לופ דיטקטור? אני רוצה להבין. את לא. התמנונית, קשת לקחה את התמנונית כדי לישון איתה, כי אחרת הייתי שולפת את זה. לא, מה שאני צריך לעשות, אני צריך להשפיע על כל היקום בשביל לייצר אחת כזו, לא בשביל למצוא אותה, כי אני לא רוצה לסמוך על מה שהיקום אולי מייצר עבורי במקרה ויתאים או לא יתאים לצרכיי. אם אני רוצה לעשות מסע בזמן... כן, אם אתה רוצה לעשות מסע בזמן, אבל מצאת את הלופ הזה, אז למה שלא תשתמש בו? מקסימום תחזור לעבר ותוכל לא להתנקש בהיטלר. שזה רע, כן. אני, לא. היה לך סתם מסע אקראי, אבל למה אתה צריך ליצור לופ דיטקט? ליצור לופ, אני לא הבנתי. הסיכוי שיהיה אחד כזה בדיוק לידך. כן, קודם כל הם לא מאורעות נפוצים אם הם בכלל קיימים. וחוץ מזה, זהו, אני רוצה אחד לידי, שאני אוכל לקחת איתו טיול לזמן המתאים לי, אם אפשר למשל לדעת את מספרי הלוטו של מחר. אוקיי, שנייה, אני אומנם לא... אני לא פיזיקאית, אבל אפילו אני יודעת שליצור לעצמך לולאת זמן זה לא ייגמר טוב. אבל אתה יכול למצוא לולאת זמן ולהשתמש בה. כן, אני אתן לך את הדוגמה, אני אתן לך את הדוגמה שאולי תבהיר לך למה זה לא טוב. אני יכול להחזיק אצבעות ולקוות שתיפול עלי לולאת זמן כזו, או לצאת לחפש אותם, אתה יודע? לא, לא. איך מזהים אותה? מה הסימנים שלה? כאילו, אז עזוב לופ דיטקטר, ואפילו ברמה התיאורטית, איך מזהים אותו? אני יכול לתת לכם... אני לא יודע מה רואים בשטח, אני יכול... יש משוואות שאומרות שיש התנהגות כזו וכזו... אתה כזה פיזיקאי תיאורטי, יש משוואות! אני מצטער, אני לא ראיתי לופ כזה, אני לא יודע איך הוא נראה, לא יודע איך הוא נראה. סליחה, זו המחלקה של יואב. דברים בפועל בשטח זו המחלקה של יואב. יש חותמת אנרגטית מסוימת כזאת שצריך לחפש? זה הרעיון? אני... התורה לא קרובה, אנחנו לא קרובים בכלל לדעת את התשובה לשאלה הזו. אז מה אנחנו כן יודעים? רגע, אנחנו יודעים שאולי נוצרו כאלה, אנחנו יודעים שאם אנחנו רוצים לייצר כזה, אנחנו צריכים פחות או יותר להשמיד את כל היקום המוכר וליצור יקום אחר, שיש בו את הלופ שאנחנו רוצים. גאון, אני מריחה פה את הזוכן הסקר של 2014. אין ספק שבתוכנית עם... כותבים ידועי שם, זה שווה להזכיר את הסיפור. אז אני אתן לכם את נקודת המבט, הזכרתם חיישנים ולגלות וחותמת אנרגטית וזה, אני אתן לכם את הגישה של המהנדס, צריך מלכודת. ואחרי שאתה תלכוד את הלולאה הזו, אז תוכל להשתמש בה. אז אני רוצה להזכיר נקודה אחרת. אני רואה סטארט-אפ. יואב, אני אגיד לך מה צריך למצוא, ואז אתה תבנה את המכשיר שיעשה את זה, זה הדין. אני לא אומר שאני אדע לבנות, אני אגיד לך מה צריך לבנות בשביל זה. יותר טוב בשביל שניכם ביחד, שזה אתם תגידו לי מה זה צריך להיות, אני אכין משהו שעובד על בטריות ומנצנץ, ו$59.99, כולל משלוחים בדרונס של אמזון. ונשלח את האנשים האלה למצוא לנו את הלופ שלנו. כן, ומה אם תצאו, אם ימצאו את הלופ שלנו במרחק של 1,000 שנות אור לצורך העניין, עד שתגיעי ותחזרי. לא, בסדר, החלליות לא מכסה דלק, אוקיי? לא, אבל הבעיה פתורה בעצמה, זה לא משנה כמה זמן ייקח לך להגיע, אתה תוכל לחזור בזמן אחר כך. אתה תוכל לחזור מיד. ומה אם הלולה מוגבלת לחזרה של רק 100 שנה? בדיוק, זה תלוי בלולה, אתה לא יכול, זה לא יעזור לך, תמצא את הלולה שמזרח על יום שלישי שעבר. מה העצמי שלך? מי שינוע לשם ינוע במהירות שקרובה למהירות האור, ואופר, נעבור לעדכון שלך על טלסקופ החלל. רגע, סיימנו עם הלופים, אני רוצה לוודא שסיימנו. רגע, לגבי מהירות האור, אם זה 1,000 שנות אור, גם מהירות האור ייקח 1,000 שנה. לא למי שנוסע. למי שנוסע זה לא ייקח כמעט זמן בכלל. כן, אבל אם אתה רוצה לחזור לנקודה מסוימת, לנקודה מסוימת על כדור הארץ, אז אופר, אז באס עליך. אופר, ג'יימס ווב, בבקשה. כן, ג'יימס ווב. טלסקופ החלל, ג'יימס ווב בשבילך. ווב, ג'יימס ווב. היי, היה גם בן אדם אמיתי. הוא היה גם בן אדם אמיתי, אבל אותו אנחנו לא שולחים לחלל. אנחנו מאוד מתוזמנים היום עם התמונות, אני מאוד גאה בנו. הטלסקופ החלל שאנחנו רואים בתמונה אצל יואב, הוא הטלסקופ החלל הבא של נאסא. הוא טלסקופ החלל שכונה הטלסקופ שאכל את תוכנית החלל של נאסא. וזה מהסיבה הפשוטה שהוא תוכנן להיות משוגר ב-2010, ושהעלות הכוללת של הפרויקט יהיה 2 מיליארד דולר, אבל מישהו עשה קצת טעות בהערכות, ולכן עכשיו אנחנו ב-2014, והוא מתוכנן להיות משוגר רק ב-2018, והעלות הכוללת של הפרויקט היא 8.7 מיליארד דולר. הם חייבו באפס איפשהו. חריגה קטנה. משהו כזה. ולמעשה עד 2011 הטלסקופ היה באופן עקבי לא עמד בלוחות הזמנים ועבר את התכנון הנוכחי. מה? בכל שנה מועמד לביטול. כן, בכל שנה הוא היה מועמד לביטול. ועכשיו אנחנו סוף סוף במצב שבו אנחנו עומדים בלוח הזמנים המתוקן ומתוקן ומתוקן, אבל עכשיו אנחנו עומדים בו, ויותר, כרגע אין שום ציפייה לחריגה מהתקציב, עד התקלה הבאה שנקווה שלא תקרה, כי גם ככה זה, אני לא טועה, זה התקציב השנתי שמשקיעים בטלסקופ הזה, לוקח יותר מחצי מהתקציב של נאסא. זאת אומרת, לא נשאר כמעט כלום לשום דבר אחר. אבל כן, צריך אבל להגיד שהטלסקופ הזה הולך לשנות את כל מה שיכולנו כן לעשות עד כה עם האבל. הטלסקופ הזה הוא אמור להיות משהו מדהים לחלוטין, הוא הולך להיות מראה ענקית, היא המראה כל כך גדולה למעשה, שהיא לא יכולה להיכנס בטיל בתור מראה אחת, אז מה שעושים זה שלוקחים מספר מראות שמתקפלות אחת על השנייה במין צורת פרח כזו, וכשהוא הגיע לנקודה הנכונה, אז היא פשוט, הם יפתחו, ואז הם ביחד ישמשו כמראה אחת גדולה, שהיא גדולה משמעותית מהמראה של האבל, ולכן הוא גם יכול לקלוט דברים הרבה יותר חלשים, והוא פשוט אמור לשנות לחלוטין את מה כמו אמור לאפשר לנו לעשות מדידות שכרגע הן לא באפשרות שלנו לחשוב עליהן בכלל. אוקיי, אז מגניב שהם עומדים בזמנים סוף סוף, ואולי הם עומדים בזמנים כמו שאני עומדת בזמנים, יואב. בזמנים חדשים. מעדכנים כל פעם מחדש, כן, מעדכנים כל יומיים את הזמנים, זה עומדים את הזמנים. יש את האופציה של ה-share trajectory של Waze. זה כמו בצבא, קרן. כל פעם שנותנים לך משימה, את רצה, את לא מספיקה, אז את רצה לסמל ומבקשת הערכה. בסוף עומדים בזמן, אחרי כל הערכות. יש לנו שאלה מהקהל? יש שאלה מהקהל ויש הערה שהשארתי למדי, הערה של הילה בניוביץ' הופמן שאומרת שהעניין הזה של מסע בזמן מזכיר לה סולמות וחבלים, שאין שום שליטה לאן תגיע, אתה רק צריך ליפול על המקום, נכון? קוויץ' מיין מילה. לגלגל את הקובייה. בדיוק. ורמי שואל, שלא תלך בועז, ואני חושבת שהיה לך עוד משהו להגיד, שקיצצנו כזה ואז זה. נניח שהצלחתי לתפוס לולה, כמה יעלה לי לנסוע בזמן? כלומר, מה המשאבים שאצטרך בשביל זה? הזכרת משהו כמו חצי יקום. לא, זה בשביל לייצר לולה. האמת היא שאני לא חושב ש... אני לא חושב שיש לנו תשובה על זה, אתה כנראה תצטרך משהו שיחזיק אותך בסביבה הלא נעימה של החלל, אתה כנראה תצטרך הרבה אנרגיה בשביל להיכנס ולצאת ללולאה, חוץ מזה, nobody knows. אני אוהבת את האופטימיות. Nobody knows כרגע, אנחנו עובדים על זה. אני רוצה להגיד עוד מילה לא קשורה, שאלו אותי כמה אנשים לגבי הסיפור שהיה סביב האמירה של הוקינג לפני כחודש, על זה שחורים שחורים לא באמת קיימים, אז כותבים על זה ויש על זה, קוראים דברים בעקבות זה, ואנחנו פה בחללית עוקבים על זה, עוקבים אחרי זה, ואנחנו נספר לכם בתוכנית קרובה כשיהיה זמן. זה רע. אבל נסתפק בלהגיד שיש חורים שחורים. וגם הוקינג כנראה קיים באמת. הוקינג כנראה קיים באמת, חורים שחורים אני פחות סגור. יש אחד ענק באמצע גלקסיה שמתנגשת ברגעים אלה לפני 10 מיליארד שנה, אני שמעתי את זה בחללית. זה נשמע כמו סיפור שלי, דוק סמית. אוקיי, אז אני אעבור לסיפור מגניב אחר. ואחרון. זה אני קובע. אני, יש פה את השלטר, אני עובד אותו. של תותח הלייזר שהולכים לעלות לתחנת החלל הבינלאומית. כי כמו שכתבו ב-Universe Today, כל תחנת חלל צריכה לייזר. והלייזר הזה, שנראה ככה כרגע, אני אוריד את זה, יעלה בספטמבר לתחנת החלל, וירוקב שם מבחוץ, כך שהוא יהיה מכוון לכדור הארץ. לא, זה לא באמת נשק, זה לא באמת תותח לייזר, אבל זה לייזר שהמטרה שלו זה למדוד החזרים שלו מהאטמוספירה, ועל ידי כך למדוד תנועה של כל מיני אירוסולים ואשן מהרי געש וחול ודברים כאלה באטמוספירה, שזה משהו שהוא מאוד, מאוד מעניין למחקר, כי יש לו השפעות מאוד חשובות על היומיום, כמו על תנועת מטוסים ומערכות אחרות שנעות באוויר, אז זה הולך להיות כלי מחקר מאוד מעניין. אני יודע שגם בארץ עסקו הרבה בתחום של חקר אירוסולים, וגם הניסויים שאילן רמון ערך בחלל היו קשורים לזה, אז יש הרבה מחקר על זה גם בארץ, למרות שהמחקר הספציפי הזה, לפי מה שקראתי, הוא שייך לגודארד, מרכז גודארד של נאסה, אז לא יודע אם יש שותפות ישראלית בעסק הזה, אבל יהיה מעניין לשמוע אם כן. אבל זה דבר מגניב, כל פעם שמעליב לייזרים גדולים לחלל. שכחת לעשות לייזר. לייזר. זה לא עובד אחרת. נכון. טוב שיש לי אותך. ועכשיו... ודבר אחרון. לא! דבר אחרון, אחרון, אחרון, כי אנחנו צריכים לציין את זה שאתמול היה יום השנה לפיצוץ של המטאור בצ'ליאבינסק, זה היה אירוע מאוד מאוד גדול, שכמובן סוכר בחדשות, וכולם שמעו עליו בלייב, וכל הרוסים המטורפים שנוסעים לעבודה עם מצלמות על הדשבורד, ומצלמים כל מה שעובר להם בדרך, אז גם יכול היה, בזכות זה יש לנו בערך 1,000,000 סרטוני יוטיוב של מטאור מתפוצץ בשמיים שלהם, אבל למרות זאת היו בערך 1,500 אנשים שנפגעו מזה כתוצאה משברי זכוכית, כי כשמשהו מתפוצץ בגובה של, נדמה לי, 23 קילומטר מעל הראש שלהם, אז לוקח המון זמן עד שגל הכל בכלל מגיע, ולכן היה להם זמן להגיע לחלון ולהסתכל החוצה, לראות מה זה האור והעננים המשונים שרואים בשמיים שלהם. מה שחשוב זה שזה הביא להבנה בעצם את העובדה שיש... שאנחנו נמצאים בסכנה, אנחנו נמצאים על קו המטרות של מטווח האסטרואידים של מערכת השמש, ומדי פעם פוגעים פה דברים גדולים. באותו יום שהאסטרואיד הזה עבר בשמיים של רוסיה, וגם פגע בקרקע באיזשהו אזור לא מיושב, עבר אסטרואיד גדול פי כמה, מאוד קרוב לכדור הארץ, כל כך קרוב שהוא עבר מתחת לחלק מהלוויינים שלנו. הם עשו את זה לבלורית. אז עכשיו באמת יש תוכניות שהם שיתוף פעולה בין הרוסים לאמריקאים וכל מיני כנסים בינלאומיים שדנים במה אפשר לעשות במקרה שמגלים אסטרואיד גדול כזה שהולך להתנגש בנו, ואנחנו הרבה פעמים מגלים אותם זמן מאוד קצר לפני. לפעמים זה עניין של ימים לפני, לפעמים זה עניין של כמה שבועות. אין לנו היום שום תוכנית תגובה לדברים כאלה. היי! אל תגידי את זה. לא! טוב, אני אגיד את זה. ברוס וויליס לא יעזור כאן. ברוס וויליס ננצח הכל. אפשר לשלוח את צ'אק נוריס. עידו מועלם בפייסבוק מתחנן שנזכיר שגלילאו נולד אתמול. אז אני חושבת שהוא מאחר באיזה 400 שנה, פחות או יותר, אבל... כן, גלילאו נולד אתמול. תודה, עידו. אתה רוצה להזכיר את הדבר הנוסף, ההפתעה הזאת שדיברנו שאולי נפתיע את הצופים הנאמנים? אני לא יודע כמה זה הפתעה, כי הזכרנו את זה בפעם הקודמת, אבל הזכרנו שאנחנו רוצים לעשות אירוע מול קהל, אז תדעו לכם שבאפריל, במסגרת כנס עלמות, יהיה אירוע של החללית מול קהל באשכול פייס ברחוב הארבע בתל אביב. תאריך מדויק ושעה אנחנו נפרסם בהמשך, אבל אנחנו כבר מאוד מתרגשים לקראת זה, ויהיה ממש ממש מגניב. ובצד ההפקתי, אנחנו מאוד מאוד נשמח לאנשים שיש להם ניסיון עם שידור וי-פיי תוך כדי זה, כי אנחנו היינו רוצים לצלם ולשדר תוך כדי החללית. שידור אינטרנט. לא חייב להיות דווקא וי-פיי, אבל... איכשהו... שנצליח גם לשדר לאנשים שלא יכולים להגיע, שיראו אותנו בלייב. וכל החברים שלנו שרואים אותנו מעבר לאוקיינוס, יש לנו מיליונים כאלה. אז גם אותם. לפחות מיליונים, כן. לפחות איזה שניים. הם לא מיליארדים. הם לא 10 מיליארד. לכל החוצנים שצופים בנו. בקיצור, אם יש אנשים שיש להם ניסיון עם זה, אל תגידו רן לוי, כבר דיברנו איתו, אנחנו נשמח לאנשים נוספים שיהיו מוכנים, וגם אם מישהו מוכן להתנדב לצלם אותנו, זה בכלל יהיה מעולה, כי אנחנו לא נוכל לשבת עם לפטופים על הבמה ולצלם את עצמנו, זה יראה מוזר. זה יהיה מעניין. אפילו יחסית לכנס חנונים. אוקיי, אז טוב, אנחנו סיימנו פה, הספקנו את כל, איכשהו הספקנו את כל הנושאים, קרן, בכל זאת. וואו. בחריגה של 16 דקות. בלבד. בלבד. מה זה, לעומת ה... איך קוראים לטלסקופ הזה, אופר? ג'יימס ווב. אני רואה פה חריגה של 6 דקות, אבל אנחנו עדיין במסגרת הזמן המקובלת, אז... מקובלת. השבוע יואב אומר לי, בואי נעשה את זה כמו ה-Weekly Space Hangout, הם עושים את זה במשך שעה ו10 אורחים, ואז אני לא זוכרת יותר שום דבר מה שקרה אחר כך. אלה הם לתורה השמה שלנו. טוב. טוב, היה כיף. אנחנו נתראה בעוד שבועיים. פחות יום, נכון. תוכניות הבאות יחזרו להיות במוצאי שבת. כן, אפשר להגיד יום הולדת שמח, איריס. יום הולדת שמח, איריס. אנחנו אמרנו לה אתמול. יעל כזה, אני לא יודעת מי זאת איריס. תהיה לכם הולדת שמח בכל זאת. איריס, תהיה הסיבה שאנחנו משדרים ביום ראשון. הבנתי. כן, זו הסיבה. אז... יהיה לנו עוד שבוע מעניין, ואנחנו נתראה בעוד שבועיים, אז להתראות כולם ולהתראות לאורחים שלנו. ביי כולם. ביי. ביי.